walking in the same way as I did. Missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No, and thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, making memories afraid. Body in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Round my hometown, making memories afraid. Wonderschoon nummer om de show mee te beginnen, toch? Adele en Hometown Glory. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer vertroetelen, maar dan ook werkelijk echt vertroetelen met prachtige muziek. Speciaal voor jou. Dus stay tuned, wees erbij, blijf erbij. En naast die muziek hebben we ook een paar interessante onderwerpen te behandelen. Dus blijf ook voor dat luisteren. Zo gaan we luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan u op straat, wanneer heeft iets voor u het laatst uw verwachtingen overtroffen? Goeie vraag. Ga er zelf even over nadenken, misschien jij ook wel. En misschien zit jouw antwoord wel ook bij de mensen op straat. Mina Stekkers is ook van de partij. Hij gaat het over de pijpbloempage hebben. Wat is dat nu weer? Ja, voor mij onbekend, maar we gaan het straks allemaal van hem horen. En we gaan vogels kijken met Jon. Nou, genoeg te beluisteren dus in deze aflevering van de late avond. Dus blijf bij ons, blijf bij jou. Nou, lokale omroep. Like crazy, I miss you like crazy. Dit is De Late Avond. Looking through at yesterday, all my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna be your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. Touch. I've made up my mind on what I'm gonna do. This feeling inside, making it alright, making it alright, making it alright with me. Twee mooie herinneringen hier in De Late Avond. Natalie Cole en Miss You Like Crazy. En Holly's Magic Woman Touch. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Of het nu een renovatieproject is of het dagelijkse rondje voor uw boodschappen, er is altijd toch wel een bepaalde sleur. Wanneer was het dat voor u ook? Of is dat doorbroken? En wanneer dan wel? Wanneer heeft iets u voor het laatst uw verwachtingen overtroffen? Nou ja, Jeroen van Gent ging gewoon de straat op, zoals altijd, vroeg u. En hier zijn uw antwoorden. Wanneer heeft iets voor het laatst uw verwachting overtroffen? En dat kan van alles zijn, natuurlijk persoonlijk, werk, hobby, sport. Nee. Ja. Nee, dat is. Ik zou het niet weten, nee. Dat je echt verbaasd was van, nou, dat had ik niet gedacht. Verwachting overtroffen. Nee, sorry, ik kan zo snel niet. Okay. Het rijdt er nog heel zo naar de jaarwisseling, dat soort dingen. Er zijn ook mensen die dat zeggen. Maar goed, nee, niet hè? Nee. Er was gisteren iemand die die heeft gekookt voor mij. Hey. Zo waar. Verrassend. Ja. Ik weet wel, ja? Maar dat heeft met Feyenoord te maken. Nee, dat mag. Dus dat ze dus tegen Manchester City hebben gespeeld en tegen Benfica, dat had ik nooit van mijn leven gedacht dat ze daar zouden winnen en gelijk zouden spelen. Dus dat is boven mijn verwachtingen. Zeker als fanatiek en Feyenoord. Ja, dat zo uitpakte dat ze die tegenstanders treffen. Ja, ja. Heerlijk biefstukje met sperzieboontjes en aardappeltjes. Dus dat was boven verwachting dat hij ook kwam, zeg maar. Ja, precies, ja. Überhaupt. Ja. Oh, en maar was dat een familielid of zo? Nee, een hele goede vriend van mij. Ja. Nou, ja. En het smaakte zo hard. En het smaakte heel goed. Ja, oh, ja, hij kan best koken. Oh, dus. Wat leuk. En dat, want dat kan heel, en dat telt heel nauw. Dat kan van alles. Ja, weet ik. Er was sprake van dat hij misschien niet zou komen. Weet je? Dus je denkt van nou, dan moet ik zelf iets halen. Ah. Maar goed, hij kwam uiteindelijk wel. Dat was boven verwachting. En dat is boven verwachting. Hebben ze het goed gedaan? Ik weet het even niet meer. Hoor. Ik ben geen Feyenoord-fan, dus ik weet het niet. Oh, na 3-0 achterstand hebben ze 3-3 in Engeland gespeeld. Hartstikke goed. En de andere wedstrijd in Portugal hebben ze ook met 5-1 geloof ik gewonnen. Ja. En toen zat u voor de buis en toen dacht u bij zo, nou, ik had niet gedacht. Nee, inderdaad. Toen waren er wel een paar luchtsprongetjes omhoog van de bank. Aha. Ja. Dus, nou, dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Wanneer hij voor het laatst iets uw verwachting overdroeg, zeg je, nou, dat had ik niet gedacht. Nou, ja, dat was niet laatst. Nou ja. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen bij de snuffelmarkt. En dat vind ik ze. Ik zei altijd, nee joh, dat is niks voor mij. Ja. Dat ga ik niet doen. Ja. En nou ben ik er. En ik vind het heerlijk. Kijk. Alle mensen ontmoeten. En praatjes maken. Je hebt wat te doen. Dus dat vind ik heel fijn. U bent ervoor uitgenodigd. Toen dacht u van, nou... Nee, ik zei al, nee, dat is niks voor mij. Dat ga ik niet doen. Maar ja, toen ben ik eenmaal gegaan. En ik ben gebleven. Nou, dat is toch geweldig? Ja, dat vind ik ook. Wat behelst het? Wat doet u precies? Er komen mensen die komen pakketjes brengen. En dat mogen wij dan verkopen. Het is een soort kringloopwinkel. Oh, ja, oké. Okay. En dat is dan maandags uitpakken. Vrijdags alles klaarzetten. En dan vrijdagavond zijn we open. En zaterdagmorgen. Nou. Hier bij de snuffel. Het is voor het laatste. Moet ik even... Oh, dat is nog vrijdagavond. Dat ik aan het golven was. En dat ik een goede bal sloeg. Ah, kijk. Dus dat je denkt, zo, het kan toch. Met dit weer in de winter? Nee, dat was in Spanje. Twee maandjes geleden. Ah, goed. Twee maandjes geleden. Lekker. Dus dat was boven verwachting. U sloeg en u dacht, wauw, ik kan het toch. Wat was de punt? Gewoon een mooie approach bij de green. En dat is altijd prettig. Oké. Okay. Wanneer hij voor het laatst iets... Dat hij zwanger zou worden. Oh, ja? Dat was een verrassing? Ja, nou niet voor ons, maar voor haar wel. Oh, voor haar. Oké. Okay. Ze heeft pas geleden een zusje erbij gekregen. Ja. Hoi. En we zijn 10 jaar met z'n drietjes geweest. Dus dat was wel iets heel bijzonders natuurlijk. Ja. Een babywagen, natuurlijk voor radio. Een baby, een babywagen zeg ik, met een babytje erin. Ja, kerstvers. Ja. Best wel vers. Ja. Het was, weet ik veel. U was een gezin en dan komt er natuurlijk ineens een baby bij. Ja, we waren heel lang met z'n drietjes. Even wennen. Ja. En toen kwam er toch nog een babytje bij. En voor jou wel echt een wens die uitgekomen is, hè? Ja. Ja, ik wou het echt al heel lang. Alleen nu, sinds dat ze er is, is het iets minder leuk. Oh ja, ja, drukte en zo natuurlijk. Ja, slapen moeilijk, lastig. Huilen. Ja, precies, tuurlijk. Ja, maar dat komt allemaal wel weer. Dat komt allemaal wel weer goed. Ja, maar het is ook wel even veel werk. Ja. Wij zijn allebei violist. En we hadden een strijkquartetje gevormd. En ik dacht van ja, gewoon allemaal mensen die... Ja, we kenden ze wel, maar toen we eerst bij elkaar kwamen, toen klonk het zo goed. Toen dacht ik, verdorie, dat is boven mijn verwachting, ja. Mooi, hè? Ja, ja. Dat vind ik leuk om te horen. Dus, en waar treedt u dan op? En zo? Nou, is dat zo'n zomer? Hier met het orkest, met het orkest wel, maar niet met dit kwartet. Het is nog maar heel jong. Maar we hadden elkaar nog nooit in die samenstelling bij elkaar geweest. Ja, ja. Toen dacht ik van, dat gaat gelijk erg goed. En dat had ik eigenlijk niet in die mate verwacht. Zonder oefenen? Ja, eigenlijk wel, ja. Zomaar een optreden gelijk? Nee, het was geen optreden. Dat gaan we nog in de toekomst hopen nog wel eens te doen. Maar dat is op dit moment. Op dit moment moeten we nog een beetje toch een repertoire opbouwen en zo. Het was een eerste ontmoeting, maar het klonk gelijk goed. Ja. Ja. Ah. Ja.

Die laatste gedragen zich als vrouwen die opzettelijk rimpels kweken en een snor laten staan. En terecht. Dankzij de bloemen die hun ouderdom niet onder stoelen of banken steken, wijden de insecten al hun aandacht aan de jonge exemplaren die nog bestoven moeten worden. Individueel zijn er bloemen die tekortkomen, maar voor een struik vol bloemen en zeker voor een soort vol struiken is dit de beste manier om het voortbestaan te verzekeren. Ieder krijgt een beurt. Zouden die bloemen net zo vals spelen als onze oudere vrouwen vol cosmetica, dan was het snel afgelopen met hun soort. En met de onze? Ook onze voortplanting zou er baat bij hebben, als vrouwen na hun 40ste zo lelijk waren dat er geen man meer naar omkeek. Het zou ze net als de oudere lantana-bloemen de handen vrijgeven om rustig vrucht te dragen. Na het bestuiven is er nog zoveel te doen. Baren, luiers verschonen, voorleesmoederen, doodsangsten uitstaan, ongewenste lovers de deur wijzen. Zelf ben ik in het stadium van bestuiven blijven steken. Het vaderschap heb ik nooit geambieerd. Opa, ja, dat zou ik inmiddels wel willen wezen, maar daarvoor is het nu te laat. Wie het hoofdgerecht laat staan, krijgt voor straf geen toetje.

You were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent be sick. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all firmly stand. What would you make me do? So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. And you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. And I saw from the cathedral. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Mijn gast in de studio is John Duifhuis, namens Vogelkijken met John. Dus dat heeft met vogels te maken. John, welkom. Dankjewel. Ben jij een vogelaar? Jazeker. En kijk je dan heel vaak vogels? Ga je dan wel regelmatig de natuur in? Ja, zeker. Dus probeer elke week wel een keertje echt te gaan vogelen. Ja. Maar eigenlijk is het iets wat je altijd wel kan doen. Ook als je niet in de natuur bent. Onderweg naar mijn werk fiets bijvoorbeeld. Of ja. In de stad ben of in de auto zit. Als je eenmaal besmet bent met het vogelvirus, dan luister je en kijk je eigenlijk altijd wel om je heen wat je ziet. Dan zie je ze meer dan dat iemand is die daar nog nooit interesse in heeft gehad, denk ik. Ja. Ja. Bijvoorbeeld tijdens de voetbaltraining, dan hoor ik 's nachts of 's avonds vogels overvliegen tijdens de trek. En dan zeg ik, hé jongens, een koperwiek. En dan verklaren ze me allemaal voor gek, maar zo probeer ik ze een beetje te enthousiasmeren. Ja, ja, ja, ja. Ja, want het is wel een virus geworden wat jou gepakt heeft op een of andere manier, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja. Is dat al van jongs af aan dan? Of zeg je, ja, ik ben een paar jaar daarmee bezig? Nou, niet echt van jongs af aan. We kwamen wel in de natuur en dat wel, maar niet echt dat ik specifiek in de vogels interesse had of me daar heel erg in had verdiept. Maar mijn vriendin, die in het begin van onze relatie merkte ik dat zij daar meer van af wist dan ik. En dan wees ze een vogel aan die we zagen. En dan zei ze van, nou, dat is nou een kuifeend. En dan dacht ik van, nou, die heb ik nog nooit gezien. Okay. En dan zei ze, nou, die zie je bijna elke week wel. Die is best algemeen. En toen raakte ik een beetje ingeïnteresseerd. En toen heeft ze me op een gegeven moment een verrekijker cadeau gedaan voor mijn verjaardag. Yeah. En toen was het hek een beetje van de dam. Maar ja, als ik met een verrekijker kijk, dan kan ik ze nog niet herkennen allemaal. Daar heb je toch meer kennis voor nodig. Klopt. Dus die interesse had ik een beetje van mezelf. Als ik dan iets bekeek, dan wilde ik weten wat het was. Dus dan ging ik het uitzoeken. Oké, okay. Ja, ja. Nieuwsgierigheid hoort erbij. Ja, klopt. Wat is je favoriete vogel? Heb je een favoriete vogel? Ik heb niet echt één favoriete vogel, want ik vind echt heel veel vogelsoorten wel bijzonder. Dat kan van de meest algemene soorten zijn. Kan ik me soms alweer over verbazen wat die allemaal doen en kunnen. Of een hele bijzondere, zeldzame. Maar wat vind ik nu een leuke soort is bijvoorbeeld het roodbosje. Oké, okay, ja. Die mensen waarschijnlijk wel kennen, denk ik. Ja, alleen al van het liedje. Ja, en die zie je nu weer heel veel in Zuid-Holland in de tuinen. Want in okay. de winter dan komen ze een beetje naar onze tuinen toe om daar te overwinteren. En ze zijn nieuwsgierig en brutaal, heb ik altijd begrepen. Ja, dat is wel zo. Ja. Dat is wel leuk, ja. Want daardoor komen ze lekker dichtbij. En ze zitten lekker te zingen, ook nu nog in het najaar. Ja. Dus dat is leuk. Kan je op voldoende plekken in die Randstad, want we hebben het over de Randstad rondom Midden-Delfland, mm-hmm. Delft, Rotterdam, Den Haag zo ongeveer. Ja. Heb je daar voldoende aan als natuur? Of zou je nog wel eens ergens anders willen kijken? Ik doe heel veel van het vogelen, doe ik wel in de regio. Sinds kort heb ik een auto, maar voor het verleden deed ik bijna alles gewoon lekker op de fiets. Mm-hmm. Dan zie je meer, hè, op de fiets. Ja, dat ook nog. Dat is nog een extra voordeel inderdaad. Oh ja, je actieradius is wel wat minder. Precies. Ja. Maar dat is ook wel mooi, want dan kijk je lekker in de regio om je heen en dan kan je al heel veel dingen zien, ook tijdens de vogeltrek. Mm-hmm. En je kan bijvoorbeeld in Den Haag aan het strand kan je heel goed vogeltrek kijken in het najaar bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is echt een beetje top of the bill, zeg maar. En maar het is ook wel leuk om af en toe eens wat verder te kijken. Bijvoorbeeld op de Waddeneilanden kan je ook heel goed vogels kijken. Dus daar ga ik. Dan zie je weer andere vogels dan natuurlijk in de stad. Ja, klopt. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen ze bij jou terecht? Heb je een website? Heb je sociale media? Ja, ik geef ook vogelexcursies. En dat kun je terugvinden op www.vogelskijkenmetjon.nl. En daar kan je ook opgeven voor zo'n excursie. Ja. En dan kan je rustig met Jon zo'n anderhalf, twee uur? Ja, twee uurtjes op meestal. Op een excursie gaan in de buurt van Delft en omgeving. Want daar vind je het meeste. Hè? Daar ben je, ja, dat is je standplaats dat Delft. Dat is een beetje mijn plekje inderdaad. Je gebied, ja. Jon Duifhuis die gaat ervoor zorgen met zijn vogelexcursies en zijn enthousiasme over vogels. Ik dank je voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet voor de vogels. Tot middernacht, de late avond. Four Seasons. Ik ben trouwens een keer naar een musical van ze geweest. Geweldig in Londen. En dat was niet verkeerd. Je hoorde van hen Ragdoll. Oh ja, en als je een keer in Londen bent en je wilt naar zo'n musical, ga dan vooral. Want het is gewoon leuk, gezellig en heel herkenbaar. Goed, we gaan ondertussen. Het is mooi geweest voor vandaag. De show is voorbij. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting bij Leven en Welzijn. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten voor zometeen als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show Vrouwtje. En hou van me. Met de tijd, als ik kan houden van mij.